أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler birlikte Zümer suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 32. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 32. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ Allah'a yalan iftira eden ve ayağına kadar gelmiş gerçeği, sıdkı yalan sayan kimseden daha zalim kim vardır? Allah'a yalan iftira demek, Allah'ın zatıyla alakalı yalan iftira etmek demektir. İşte yüzyıllardır Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın oğlu var, kızı var demeye çalışıyorlar. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur diye yüzyıllardır Allah'a iftira ediyorlar. Allah'a yalan iftira etmek demek, Allah'ın sıfatlarını Allah dışı varlıklara yüklemek demektir. Allah'a iftira etmek demek, Allah'ın yetkilerini alıp Allah'tan başkalarına vermek demektir. Yani insanlar ideolojiler üretiyorlar, sistemler kuruyorlar. Sonra da diyorlar ki işte Allah'ın istediği hayat budur. İslam dışı bir hayat yaşıyorlar. Sonra da o hayatlarını Allah'a onaylattırmak için diyorlar ki işte Allah'ın razı olduğu hayat budur. İşte bu Allah'a iftiradır. Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunmak Allah'a iftiradır. Böylece Allah'a iftira eden kimselerden daha zalim kim vardır? Bir de kendisine gelmiş gerçeği, kendisine gelmiş Allah ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim kim vardır? Ayetleri inkar etmekle yalan saymak birbirinden farklıdır. Allah'ın ayetlerini yalan saymak demek, gelmemiş kabul etmek, yeryüzüne Allah'ın bu ayetlerini inmemiş kabul etmek, ayetlere karşı gözlerini, kulaklarını kapatarak, ayetlerden uzak, kitaptan uzak bir hayat yaşamaya çalışmak, işte ayetleri yalan saymak odur. Yani ayetlerin işlevini bitirmek, misyonunu bitirmek, geliş gayesini bitirmek, ayetleri yalan saymak anlamına geliyor. Bakın, ayetleri yalan sayan kimseden daha zalim kim vardır dedi Rabbimiz. Ondan sonra da şöyle buyurdu. Eleyse fi cehenneme methven lil kafirin. Söyleyin, cehennemde kafirlere bir yer olmaz mı? Kafirlere cehennemde bir barınak, bir sığınak olmaz mı? Şakası bile caiz değil. Kimileri öyle diyorlar. Efendim, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar yerdeki kum tanelerinden daha çok insan gelmiş geçmiş. Bunların hangisini cehennem alabilecek? Cehennem bunları nasıl alabilecek? Cehenneme nasıl sığdırılacak diyorlar ya. Bakın, onlara cevaben Allah buyurur ki: "Eleyse fi cehenneme methven lil kafirin?" Böyle kafirlere cehennemde yer bulunmaz mı? Elbette yer bulunur. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, Rabbimiz cehenneme kafirleri, zalimleri, müşrikleri attıkça atacak, attıkça atacak. Sonra cehenneme bir soru soracakmış. Helim tele'ti, nasıl ey cehennem, doydun mu, doldun mu, daha ister misin? Cehennem diyecekmiş ki hel min mezid, daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu ya Rabbi? Bu sığır sürüsü tiplilerden, bu kütüklerden daha yok mu? Bugün coştum, bir türlü doymak bilmiyorum. Evet, cehennemde elbette onlar için bir yer vardır. وَالَّذ۪ينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Gerçeği getiren ve gerçeği tasdik eden kimselere, işte onlar müttakilerdir. Gerçeği getiren, gerçeği tasdik eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'tan gerçek haberleri getiren, getirdiği haberleri bizzat kendisi tasdik edip yaşayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Sizler de onun misyonuna sahip çıkmak istiyorsanız, sizler de onun insanlığa getirdiği bu gerçek ayetleri birilerine taşımadan yana, birilerine iletmeden yana, sizin dirilişinize sebep olan bu ayetlerle birilerinin de dirilişini sağlamadan yana bir tavır alırsanız, yani sizler de peygamber misyonuna sahip çıkarsanız, peygamberin davasına ve davetine gönül verirseniz, sizler de müttakilerdensiniz. O zaman burada duyduğunuz, dinlediğiniz ayetleri birilerine iletmenin kavgasını verin. Hanımlarınıza, çocuklarınıza duyurmanın kavgasını verin ki siz de müttakilerden olabilesiniz. Peki böyle yaşayan müttakilere ne varmış? Lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey var. Canlarının çektiği, gönüllerinin istediği her şey var onlar için cennette. Elhamdülillah. Cennet Allah'ın ağırlamasıdır. Cennet Allah'ın şanına layık bir sofradır. Dolayısıyla orada şu da var mı, bu da var mı diye sormanın anlamı yoktur. Çünkü orada yok yoktur. Orada gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin bile ihata edemeyeceği, yani hayalinizden bile geçiremeyeceğiniz enva-ı çeşit devletler ve nimetler vardır. ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ İşte bu muhsinlerin mükafatıdır, muhsinlerin ödülüdür. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden Allah kullarının mükafatıdır. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي عَمِلُوا Allah onların işlediklerinin en kötüsünü örter örtbas eder. وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve işledikleri amellerinin en güzeliyle onları mükafatlandırır. Allahu Ekber. Bu ayet hemen hemen her bir surede geçen bir ayet, kitabımızın en müjdeli ayetlerinden birisi. Bakın Allah diyor ki, o muhsinlerin amellerinin en kötüsünü Allah örtüp örtbas ediverir ve onları amellerinin en güzeliyle mükafatlandırıverir. Amellerinin en güzeliyle Allah onları değerlendiriverir. Elhamdülillah. Şimdi bakın Rabbimiz bir soru soracak. Eleysallahu bikafin abdehu. Şimdi söyleyin bakalım. Allah kuluna kafi değil mi? Allah kuluna yeterli değil mi? Allah var, neye muhtaçsınız? Allah'ınız yok, neyiniz var? Allah'a iman eden bir kişi, Allah'ı tanıyan bir kişi her şeyin sahibidir. Ama Allah'ı bilememiş, bulamamış, Allah'a iman edememiş bir kişinin hiçbir şeyi yoktur. Bakın soruyor Allah. Eleysallahu bikafin abdehu. Söyleyin, Allah kuluna yeterli değil mi? Evet, her bir ortamda, her bir konumda, her bir zamanda, her bir mekanda Allah kuluna yeterlidir. Ama korkulmaya, sevilmeye layık bir merci olarak Allah'ı bilmiş, Allah'a iman etmiş bir kişi Allah'tan korkar. Allah'a saygılı davranır. Bakın ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yuhavvifuneke billezine min dunihi. Ey peygamberim, hal böyleyken, Allah kuluna yeterliyken çevrendeki kafirler seni Allah dışı varlıklarla korkutmaya çalışıyorlar. Ey peygamberim, seni benim dışımdaki bir kısım varlıklarla korkutmak istiyorlar. Bakın az evvelki cümleyi bir daha söyleyeyim. Korku ve sevgi merci, saygı merci olarak Allah'ı bilen ve tanıyan bir kişi Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Ama korku ve saygı merci olarak Allah'ı bilememiş, Allah'ı bulamamış, Allah'ı tanıyamamış bir insan herkesten ve her şeyden korkar. Bakın Rabbimiz o kadar hoş, o kadar güzel söylüyor ki: Eleysallahu bikafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Ey Müslümanlar, güç kaynağınızın farkında olmadan bir hayat yaşamanız, Rabbinizin farkında olmadan bir hayat yaşamanız kafirleri cesaretlendiriyor ve sizi benim dışındaki varlıklardan korkutmak için koşuşturuyorlar. Allah kuluna kafidir. Allah bize kafidir. Alim olarak Allah bize yeterlidir. Ondan başkasından bilgilenme ihtiyacı duymayız. Hakim olarak Allah'ın kitabı bizim için yeterlidir. Bunun dışında başka yerde hikmet aramaya gitmeyiz. Örnek olarak, yasal örnek olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizim için yeterlidir. Onun dışında başka örnek şahsiyet aramaya gitmeyiz. Razzak olarak Allah bizim için yeterlidir. Allah'tan başkalarının kapısında rızık dilenmeye gitmeyiz. Tevvab olarak Allah bizim için yeterlidir. Birilerine tevbe alıp vermeye gitme gereği duymayız. Müheymin olarak Allah bizim için yeterlidir. Murakip olarak, gözetleyici olarak Allah bizim için yeterlidir. Başkalarının denetçiliğine ihtiyaç duymayız. Şafi olarak Allah bizim için yeterlidir. Başkalarının kapısında şifa aramaya gitmeyiz. Allah bizim için yeterlidir. Ama bakın Allah diyor ki: ey kullarım, ben sizin için yeterliyim ama çevrenizdeki kafirler sizi benim dışımdaki varlıklarla korkutmaya çalışacaklar. Benim dışımdaki varlıkları bana alternatif göstermeye çalışacaklar. İşte şu anda öyle yapıyorlar. Ne diyorlar? Tamam, Allah alimdir. Allah bilendir ama Allah'tan başka bilenler de var yeryüzünde. Onları da dinlemek zorundayız. Hele hele 20. asırda bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Vahye ihtiyaç kalmadı. Allah bilgisine gerek kalmadı diyorlar. Pozitif bilimi Allah'a alternatif gösteriyorlar. Laboratuvarı Allah'a alternatif gösteriyorlar. Gösterecekler ama onlara kulak asmayın ey kullarım. Ben size yeterliyim diyor Rabbimiz. Tamam, Allah da egemendir, Allah da güçlüdür ama Allah'ın dışında başka güçlüler de var. Mesela Washington'dan adamlar düğmeye bastılar mı, tüm dünyayı yok etmeye hazırlar, güçlüler. Öyleyse onları da dinlemek zorundayız. Onların yasalarını da uygulamak zorundayız. Onları da hayatımızda egemen bilmek zorundayız diyecekler. Sizi benim dışımdaki varlıklarla korkutmaya çalışacaklar. Silahlarıyla, filolarıyla, askerleriyle, teknolojileriyle sizi benden başka varlıklarla korkutmaya çalışacaklar. Ey kullarım, bilesiniz ki ben size kafiyim. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ. Kim sapmayı tercih etmiş, Allah da onun bu tercihini onaylayarak onu saptırmışsa, فَمَا لَهُ مِنْ هَاتٍ. Artık onun için bir hidayetçi yoktur. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ. Kim de özgür iradesiyle hidayeti tercih etmiş, Allah da ona hidayeti ulaştırmışsa, فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ. Artık onu da saptıracak yoktur. Onu da dininden ve yolundan edecek yoktur. İşte sevgili peygamberimiz, Allah bilgisini ona ulaştırmış, Allah bilgisiyle yolunu bulmuş, hidayeti tercih etmiş, dönemindeki hiçbir tehdit onu yolundan saptıramadı, onu dalalete düşüremedi. Eleysallahu bi'azizin zintikam. Söyleyin, Allah aziz değil mi? Allah düşmanlarından intikam alıcı değil mi? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ. Sen çevrendeki Mekke müşriklerine sorsan ey peygamberim, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onlara, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Derler ki Allah. Sen çevrendeki Mekke müşriklerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan ey peygamberim, onlar derler ki Allah yarattı. Peki problem ne? Bakın Mekke müşrikleri göklerin ve yerin var edicisi olarak Allah'ı biliyorlar, Allah'ı tanıyorlar, Allah'a iman ediyorlar. Peki problem nerede? Problem, onlar Allah'a inanıyorlar ama nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Uzak bir Allah. Kendilerini görmeyen, kendilerinden haberdar olmayan, kendilerini murakabe edemeyen bir Allah'a inanıyorlar. Hani surenin önceki bölümlerinde anlatmıştı Rabbimiz, niye bu putlara tapınıyorsunuz diye yargılanıp sorgulandıkları zaman Mekke müşrikleri şöyle demişlerdi. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara tapıyoruz. Allah çok uzakta, kendilerini göremiyor. Böyle bir Allah'a inanıyorlar. Niye? Yedikleri naneleri rahat yiyebilmek için Allah'ı çok uzakta düşünüyorlar. Kendilerini göremez bir Allah'a inanıyorlar. Şimdi de öyle değil mi? Mesela kimi alanları kamusal alan ilan ediyorlar. İşte orada başörtü takamazsınız filan diyorlar. Sanki Allah'ın göremeyeceği bir alan var hayatımızda. Sanki Allah'ın karışamayacağı bir alan var hayatımızda. İşte bu Allah korusun şirktir. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim çevrendeki Mekke müşriklerine sorsan gökleri ve yeri kim yarattı diye derler ki Allah. Zaten bugüne kadar gökleri ve yeri ben yarattım diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa bile kimse inanmaz zaten. Gökleri ve yeri Allah dışında filanlar yaratmıştır diyen bir deli bugüne kadar hiç çıkmamıştır. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Dost da düşman da mümin de kafir de bilir ki gökleri ve yeri Allah yaratmıştır. Kul, o zaman onlara şöyle söyle ey peygamberim. اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O zaman şu Allah berisinde dua ettiğiniz, Allah berisinde sığındığınız, Allah berisinde kendilerine ibadet etmeye çalıştığınız varlıklar hakkında ne dersiniz? اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ Allah bana bir zarar göndermeyi dilese, şu tapındığınız putlar, Allah'tan bana gelebilecek bir zararı def edebilirler mi? Beni o zarardan kurtarabilirler mi? Ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi yahut da Rabbim bana bir rahmet göndermeyi dilese şu sizin tapındığınız putlarınız Allah'tan bana gelebilecek bir rahmete engel olabilirler mi? İşte Allah bana bir rahmet kapısı açmış, bir peygamberlik göndermiş, bir risalet, bir kitap göndermiş. Hani onlar buna engel olamadılar? Kul, de ki peygamberim, hasbiyallah, Allah bana yeter. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. Tevekkül edecek olanlar sadece ona tevekkül etsinler. Sığınacak olanlar sadece ona sığınsınlar. Bel bağlayacak olanlar sadece ona bel bağlasınlar. İşlerini havale edecek olanlar sadece ona havale etsinler. Bana Rabbim yeter deyiver ey peygamberim. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken aynı cümleyi söylemişti. Hasbiyallah. Rabbim bana yeter ey Cebrail. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Hacer annemiz çölün ortasında şimdiki Zemzem kuyusunun yanında kucağında körpe çocuğu İsmail ile birlikte bırakılırken ne demişti? Hasbiyallah, Allah bana yeter ey İbrahim. Var git senin yardımına ihtiyacım yoktur. Öyleyse bir Müslüman hasbiyallah diyecek. Hasbiyallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Kul de ki ya kavmi amelu ala mekanetikum ey kavmim. Makamınız, konumunuz, durumunuz, inancınız, yolunuz neyi gerektiriyorsa hadi onu yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. İnni amil, inancım gereği benim de ne yapmam gerekiyorsa ben de onu yapmaya devam edeceğim. Siz size düşeni yapın, ben de bana düşeni yapmaya devam edeceğim. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ Çok yakında onur kırıcı, alçaltıcı bir azabın kime geleceğini وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Yerleşik bir azabın da kimin kapısını çalacağını çok yakında bileceksiniz, çok yakında anlayacaksınız deyiver ey peygamberim. İnna enzelna aleykel kitabe linnasi bil hakkı. Muhakkak ki sana insanlar için biz kitabı hak ile indiriyoruz. İnsanlar hakça bir hayat yaşasınlar diye, insanlar problemlerine hakça çözümler bulsunlar diye, insanların arasında hak hakim olsun, hak egemen olsun diye biz bu kitabı sana indiriyoruz ey peygamberim. Öyleyse femen ihtede feli nefsihi. Kim bu kitapla hidayet bulur, kim tercihini hidayetten yana kullanırsa kendi lehine hidayeti tercih etmiş olur. Ama وَمَنْ دَلَّ kim de sapar ve sapıtırsa فَاِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا o da kendi aleyhine sapmış ve sapıtmış olur. Yani sizin hidayetinizin menfaati, sizin dalaletinizin zararı kendinizedir. Sizin hidayetinizden Allah'ın kar etmesi ya da sizin sapıklığınızdan Allah'ın zarar etmesi söz konusu değildir. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Yeryüzündeki insanların tamamı, cinler de dahil bir meydanda toplansalar, bir melek gibi, bir peygamber gibi Allah'a kulluğa yönelseler, bu Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmeyeceği gibi, bütün insanlar Nemrut gibi, Firavun gibi, İblis gibi Allah'a isyan bayrağını çekseler, bu da Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltmez. Yani sizin hidayetinizin menfaati kendinize, dalaletinizin zararı da yine kendinizedir. Allah'ın bundan etkilenmesi söz konusu değildir. Bir de وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ve sen onlar üzerine vekil değilsin ey peygamberim. Yani sen onların hidayetinden ve dalaletinden sorumlu değilsin. Ben onları senden sormayacağım ey peygamberim. اللّٰهُ يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا Allah insanların ölümleri esnasında ruhlarını alır, ölümüne hükmettiği kullarının ruhlarını ölümleri esnasında alır, ölmeyeceklerin ruhlarını da uykuda alır. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْتَ Ölecek kullarının ruhunu yanında tutar, geri vermez, artık iş bitti. Ama وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى Diğerlerinin yani uykuda ruhunu aldığı kimselerin ruhunu geri gönderir. Uyanınca adam bir daha dirilir. Evet, ölüm esnasında Allah insanların ruhunu çekip alıyor, bir daha geri vermiyor ama uykuda da insanların ruhlarını alıyor Allah, lakin onların ruhlarını geri veriyor. Ne zamana kadar? İlâ ecelin müsemma, onlar ecelleri doluncaya kadar uykuda aldığı ruhlarını Allah onlara geri veriyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerun. Bunda düşünen kimseler için ayetler var, dersler var, ibretler var. Bakın ne anlattı bu ayet bize? Şunu anlattı. Demek ki uyku ölümdür. Hani halk arasında öyle bir söz var ya, uyku yarım ölümdür. Esasen teveffa, burada teveffa kelimesini kullandı Rabbimiz. Teveffa, bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisinin kesilmesinin adına teveffa denir. Bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisinin kesilmesine teveffa denir. Ama ölen bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisinin kesilmesiyle uyuyan bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisinin kesilmesi farklıdır. Ölen bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisi hem içten hem dıştan kesilmiştir, bitmiştir. Ama uyuyan bir kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisi dışarıdan kesilmiş, lakin içeriden hala ilişki devam etmektedir. Peki ne anlattı bu ayet bize? Bakın bu ayet bize şunu anlattı. Demek ki her gece Allah bizi öldürüyor. Her uykuya daldığımızda Allah bizim ruhumuzu alıyor. Her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla Allah ruhlarımızı bize bir daha veriyor. Yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla bizi ayağa bir daha kaldırıyor. Niye? Belki bugün anlar gerçeği kulum diye. Belki bugün tevbe edip bana kulluğa döner diye. Belki bugün Müslümanca bir hayata yönelir diye. Her gece aldığı ruhunu her sabah Allah kuluna bir daha geri iade ediyor. Belki bugün gerçeği anlar da imana döner diye. Bir de kıyamet günü insanların şöyle bir mazeret hakları kalmasın diye Allah bunu yapıyor. Kıyamet günü gerçeği gören insanlar şöyle diyeceklermiş: ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Huvardaca dünyayı harcamışız. Ya Rabbi, şimdi anladık gerçeği. Şimdi kavradık gerçeği. Ne olur ya Rabbi, bizi dünya 2 saatliğine bir daha geri çevir. Bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Ne olur ya Rabbi, bizi 2 saatliğine dünya bir daha geri çevir diyenlere Allah şöyle buyuracak: ey kullarım, 2 saat değil, 2 gün değil, 2 ay değil, 2 yıl değil, 70-80 yıl ben her gece sizi öldürdüm, ruhunuzu aldım, her sabah sizi yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla bir daha kaldırdım. 70-80 yıl içinde hiçbir nane yemediniz. Şimdi 2 saatliğine ne nane yiyeceksiniz demek için Allah böyle yapıyormuş. Evet, her gece ölüyoruz, her sabah yeni bir fırsatla Allah bizi bir daha kaldırıyor. Sevgili Peygamberimiz yatmak üzere yatağının üzerinde oturuyor önce. Felak ve Nas surelerini okuyor. Bir de İhlas suresini okuyor, ellerine üflüyor. Vücutunun değebileceği yerlerini elleriyle meshettikten sonra şöyle diyordu: ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Anladınız mı? Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha sağ salim çıkarırsan sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Daha iyi, daha güzel Müslümanlık yaşayacağım. Bizim için garanti değil mi? Yani biz hiç düşünmüyoruz değil mi? 3 ay sonra da kalkacağız, 3 yıl sonra da kalkacağız. Biz ölmeyeceğiz. Şu senetlerimize, çeklerimize filan bakılırsa, şu ileriye matuf niyetlerimize, hedeflerimize, planlarımıza, projelerimize bakılırsa bize hiç ölüm gelmeyecek değil mi? Hayır hayır, öyle değil. Üzerinize aldığınız yorgan kefeniniz olabilir. Uykuya varmadan önce alıp verdiğiniz nefesleriniz son nefesleriniz olabilir. Ey Müslümanlar, gelin bu işin muhasebesini düzgün yapın. Bakın Allah diyor ki: her gece ruhunuzu alıyorum, eceliniz doluncaya kadar her sabah sizi bir daha kaldırıyorum. Emittehadu min dunillahi şufa'a. Ne oluyor? Şu insanlar Allah berisinde kendilerine şefaatçiler mi bulmuşlar? Kul, de ki peygamberim, evelev kanu la yemlikune şey'en ve la yaqilun. Şu sizin şefaatçi bildiğiniz, bulduğunuz kimseler hiçbir şeye malik değillerse ve de üstelik akıllarını bile kullanmayacak bir durumdalarsa yine de onlar şefaatçi diye onların eteğinden yapışmayı sürdürecek misiniz? Ne oluyor size? قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki ey peygamberim, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bakın, Allah diyor ki, hiçbir şeye sahip olmayan, Allah yaşatmadıkça yaşamaları bile mümkün olmayan, Allah nefes alma fırsatı vermedikçe hayatta olmaları mümkün olmayan, hiçbir şeye sahip olmayan, kendi varlıklarını bile Allah'a borçlu olan, kendilerini bile yaratmamış olan Allah'ın kullarını siz şefaatçi kabul ettiniz öyle mi? Ya da hiç aklı olmayan, işte tahtaydı, taştı, tunçtu, demirdi, madendi, onlardan meydana getirdiğiniz putları şefaatçi kabul ettiniz öyle mi? Aklı olmayanları bile şefaatçi gördünüz öyle mi? Yapmayın. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki ey peygamberim, şefaatin tümü Allah'a aittir. Bunu önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama bir tek cümle söyleyip geçeceğim. Ne demek şefaatin tümü Allah'a aittir demek? Şefaat edecekleri de, şefaat edilecekleri de belirleme yetkisi Allah'a aittir. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, ben kayınpederime, kayınvalideme, bacanağıma, amcaoğluma, dayıoğluma değil, Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse bile ben istediklerime şefaat edemeyeceğim de, Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim karşıma çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de Allah belirleyeceğine göre dünyada birilerini şafi makamında görüp onun eline eteğine yapışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü yarın o gerçekten şefaat etse bile sana şefaat edip etmeyeceği belli değil. Öyleyse sen Allah'ı memnun et, Allah'ı. Eğer Rabbini razı edememişsen hiç kimsenin şefaati sana zerre kadar fayda sağlamaz. İşte Peygamber Efendimiz kızı Fatıma annemize öyle diyordu. Ya Fatıma, işteri nefseki minallah, la ugni anki minallahi şey'a. Ey Fatıma, yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Kullillahi şefaatu cemi'a ifadesi de işte bunu anlatıyor. Lehu mulkus semavati vel ard. Çünkü göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Sizin şu anda şafi makamında gördükleriniz de Allah'ın mülküdür. Onlar da Allah'ın kuludur. Onları tanrılaştırmaya kalkışmayın. Thumme ileyhi turcaun ve unutmayın sonunda Allah'a döndürüleceksiniz. Hesabı Allah'a ödeyeceksiniz. Faturayı Allah'a ödeyeceksiniz. Ve izâ zikrallâhu vahdehu. Allah tek başına zikredildiği zaman her konuya etkin, her konuda yetkin sadece Allah'tan söz edildiği zaman işme'ezzet kulûbullezîne lâ yu'minûne bil âhireti. Ahirete inanmayanların kalplerinde bir buruşma, yüzlerinde bir ekşime görürsün. Ama açıklayacağım. Ve izâ zikrallezîne min dûnihi, Allah dışında, Allah berisinde bir şeylerden de söze daldınız mı? İzâ hum yestebşirûn, tabak tabak açılır o kafirler, yüzleri gülmeye başlar. Ne anlattı bu ayet bize? Şunu anlattı. Bir konuyu izah ederken sadece Allah'tan söz ettiniz mi? Kafirlerin yüzleri ekşirmiş, kalpleri tiksintiyle buruşurmuş. Niye? Sadece Allah dediniz diye. Bir iki örnek vereyim bakın. Mesela yağmuru Allah'la izah ettiğiniz zaman yağmuru yağdıran Allah'tır dediniz mi? Ahirete inanmayanlar buruşurmuş, üzülürmüş, kahrolurmuş. Ama Allah'ın dışında başka bir şeylerden söz ettiniz mi? İşte hava tabakası, yukarıda artı eksi bulutlar vardı. Onlar birbirini itiyordu. Bir rüzgar geldi. Ne öyle ayrı duruyorsunuz diye aralarında bir imam nikahı kıydı, katıp karıştırdı. Sonra o ızdıvacın arkasından kar çocukları, yağmur çocukları yeryüzüne inmeye başladı filan diye bilimsel ve filmsel bir biçimde izah ettiniz mi? Adamların yüzleri gülmeye başlamış. Hah ya, böyle izah etseniz kabul ederiz diye. Ama yağmuru yağdıran sadece Allah'tır dediniz mi? Ekşirmiş kafirler, buruşurmuş. Mesela çocuğun dünya gelmesini sadece Allah'la izah etseniz, çocuğu dünya getiren Allah'tır deseniz buruşurlar, ekşirler. Ama efendim annenin spermi, babanın spermi, ana rahmi, döllediği embriyo, işte şöyle oldu böyle kaçtı filan diye bilimsel ve filmsel bir biçimde izah ettiniz mi? Adamlar gülmeye başlamış. Hah ya, böyle izah ederseniz, böyle anlatırsanız konuyu kabul ederiz diyorlarmış. Ama bir konuya etkin ve yetkin olarak sadece Allah'tan söz ettiniz mi? Adamlar ekşirmiş. Ayetin bir manası böyle, bir ikinci manası da şöyle. Bir ortamda sadece Allah'tan söz etseniz kahrolurlar, mahvolurlarmış ahirete inanmayanlar. Ya kardeşim, sizin konuşacak başka konunuz yok mu ya? Allah, Allah, Allah. Başka konu bilmez misiniz ya? Biraz da attan, avrattan, fiyattan, murattan, işte saptan, samandan söz etsek, az biraz da yemekten, içmekten, etten, sütten falan söz etsek, biraz da geçimden, seçimden, işte piyasadan söz etsek, kazanmadan, işte kooperatiften, çekten, senetten falan söz etsek, Allah, Allah, Allah, siz başka konu bilmez misiniz yahu diye, adamlar çatlarlar ve patlarlarmış. Allah öyle diyor. Bakın, bir dersin konusu olarak İslam'dan söz etseniz bozulmazlar. Mesela ders müfredatının konusu olarak zekattan söz edin, namazdan söz edin, bozulmazlar. Ama yeter ki programı Allah değil de başkaları yapsın. Ders müfredat programı yapsın. Ya da insan hakları filan diye söz edin, sözü öyle başlayın, bozulmazlar. Ama sadece Allah'tan söz ettiniz mi? kafirler bozulurlar. Sadece Allah'ın ayetlerini gündeme getirdiniz mi çatlarlar ve patlarlar. Şu anda içinizde çatlayan patlayan yoksa elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama bakın şöyle yapsa onların hoşlarına gidermiş. Az biraz Puşkin'den, az biraz Montesquieu'den, az biraz Mevlana'dan, az biraz Yunus'tan, az biraz Hacı Bayram-ı Veli'den, az biraz Dingili Fos'tan söz edin. Ama araya bir iki de ayet ve hadis sıkıştırın. Allah da böyle diyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de böyle diyor diye buna bozulmazlarmış. Çünkü bu din değil, bu çorba. Bu esperanto. Ama sadece Kur'an'dan söz etseniz, sadece Allah'ın ayetlerinden ya da Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden söz etseniz, çatlarlar patlarlarmış, yüzleri ekşirmiş, kalpleri nefretle dolarmış. İnadına biz de öyle yapıyoruz. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki, ey gökleri ve yerleri örneksiz yaratan Allah'ım, alimel gaybi ve şehadeti, bilineni de bilinmeyeni de bilen Allah'ım, bizim açımızdan bilinenleri de bilinmeyenleri de bilen Allah'ım, ente tahkumu beyne ibadik, fîmâ kânu fîhî yahtelifun, ihtilaf ettikleri, ayrılığa düştükleri konularda sen hükmünü kıyamet günü vereceksin. Bugünden veriverse Allah, kafirlerin işini bitiriverse, müminleri de hayatta bırakıverse, kim hakta, kim batılda belli olacak ama, bugün söylüyor bunu hakta batılda olanı da gereğini yerine getirmiyor, gereğini kıyamet gününe bırakmış Rabbimiz. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Enteresan bir ayete geldik. Bakın, şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünya içindekilerle birlikte bir zalimin olsa, وَمِثْلَهُ مَعَهُ Onunla birlikte bir misli daha olsa, yani bir zalimin iki dünyası olsa, لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününün kötü azabından kurtulabilmek için o iki dünyayı fidye olarak verecek o zalim, feda olsun ya Rabbi, al iki dünya senin olsun, yeter ki beni şu cehennem azabından azat eyle diyecek, Allah diyor ki onun fidyesi ondan kabul edilmeyecek. Kimin malını kime veriyorsun da? Ama burada ben bir cümle söyleyeyim. Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın, yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi, bugünden cenneti kazanın. Şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar, şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa, unutmayın, sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar tezgahlar değil, şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa, yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Hiç hesap etmedikleri, hiç ummadıkları şeyler Allah'tan yarın onların karşılarına çıkıverecek. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا İşledikleri amellerin, kazandıkları şeylerin kötülükleri de onların karşısına çıkarılacak yarın. Tüm amelleri onların önüne dökülecekmiş. Tüm kötü amelleri onların önlerine dökülecek. Hatta kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, o kendi amellerini gören kişi şöyle diyecekmiş: keşke şu amellerle benim aramda yıllar yılı mesafe olsaydı, keşke şu amelleri hiç görmeseydim, keşke şu amellerin sahibi ben olmasaydım, keşke şu sözlerin sahibi ben olmasaydım. Şu anda Tanrı gibi çevresine emirler dağıtıyor, karısını çocuklarını kırıp döküyor, sanki Tanrı yüzü gülmüyor, insanlara zulmediyor, keşke şu sözlerin sahibi ben olmasaydım, keşke şu tavırların sahibi ben olmasaydım diyecekmiş. Öyle diyeceksek o tavırlardan bugün vazgeçelim, o amelleri bugün terk edelim. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ve alay edip durdukları, nerede kaldı, hani niye gelmez dedikleri ahiret gerçeği de onları çepeçevre kuşatmıştır. Kıyamet onları çepeçevre kuşatmıştır. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ durun, insana bir zarar dokunduğu zaman دَعَانَا dua dua bize yalvarır. اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا ama o insana katımızdan bir nimet ulaştırdığımız zaman da kâle der ki innemâ ûtîtuhu alâ ilmin bu bana bende olan bir bilgiden dolayı verilmiştir. Şu nimet, şu servet bana bende olan bir bilgiden dolayı verilmiştir. Bilgim vardı, aklım vardı, kafamı kullandım. Zamanında falan yerdeki arsayı almasaydım, aklımı çalıştırmasaydım zengin olmayacaktım. Zamanında paramı marka dolara bağlamasaydım zengin olmayacaktım. Projem kuvvetli, yatırımım kuvvetli, bir bilgim olduğu için bu mallar, mülkler, bu servetler bana verildi der. Ya da benim buna layık olduğumu Allah bildiği için bu malları bana verdi der. Ben imtihanı kazandığım için, ben Allah'ın sevgili bir kulu olduğum için Allah bütün bunları bana verdi der. Allah da diyor ki, bel hiye fitnetün, bilakis o mallar bir fitnedir. Fitne kelimesi Arapçada denemek, deneyimden geçirilmek, imtihandan geçirilmek anlamına bir kelimedir. Türkçedeki fitne kelimesiyle Arapçadaki fitne kelimesi farklıdır. Arapçada fitne, altını isinden, pasından, atık maddelerinden arındırmak için, saf altını ortaya çıkarmak için onu potalardan geçirmenin adına Arapçada fitne denir. Bakın, Allah da biz kullarını arındırmak için bizi de potalardan geçiriyor. Nasıl? Demirci demiri sertleştirmek için, çelikleştirmek için bir suya batırır, bir ateşe, bir suya batırır, bir ateşe ve döver biliyorsunuz. Allah da bizi bazen hastalıkla, bazen sağlıkla, bazen zenginlikle, bazen fakirlikle, bazen bir başarıyla, bazen bir başarısızlıkla ne yapıyor? Bizi potalardan geçiriyor. Saf madenimiz açığa çıksın diye, cennetlik oluşumuz açığa çıksın diye. Değil mi? Cennete layık hale gelelim diye. İşte Allah diyor ki şu verilenler bir fitnedir. Yani denenme sebebidir. Öyleyse ne çok verilenler sevinsinler, biz Allah'ın sevgili kulu olduğumuz için çok mal verildi diye, ne de az verilenler dövünsünler, Allah bizi sevmediği için bize az verdi diye. Hayır hayır. Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. Çoğu zaman alarak imtihan etmesi, vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. Çünkü fakirliğe sabreden nice Müslüman bilirim ki zenginliğe sabredemedi. Zenginliğe sabredemedi, servete sabredemedi. Evet, bakın Allah diyor ki, o bir fitnedir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların ekserisi bunu bilmiyor, bu gerçeği bilmiyor. قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi. Kimdi? Kendilerinden öncekilerden kasıt ne? Mesela Karun, Musa Aleyhisselam'ın toplumundandı. Allah ona öyle büyük bir servet vermişti ki, hatta Kur'an'ın beyanıyla onun hazinelerinin anahtarlarını bir grup insan zor taşırdı. Bu kadar zengindi. Şahsiyetli Müslümanlardan bir grup dediler ki bir gün, ey Karun, malınla mülkünle insanlara çalım satma, gururlanma, kibirlenme. Allah'ın verdiği bu malla, mülkle, bu imkanlarla ahiret yurdunu ara dediler. Peki o ne dedi? İnnemâ ûtîtuhu alâ ilmin indî. Hayır hayır, ben bunu bendeki bir bilgiyle kazandım. bilgimle kazandım, tecrübemle kazandım, kafamı kullandım, aklımı kullandım, yatırımım güçlüydü, projem güçlüydü. Zamanında işte falan yerdeki arsayı kapatmasaydım, paramı zamanında marka dolara bağlamasaydım, şöyle bir projenin sahibi olmasaydım bu servete ulaşamayacaktım. Allah verdi demiyor hain de, hep malı mülkü kendisinden biliyor. Yani bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Bu mülkiyeti putlaştırmadır. Bu dünyayı putlaştırmadır ve Allah'ın istemediği budur. Eğer bir Müslüman mala hakimse, kazanacağı ve sarf edeceği yerleri kendisi belirliyor, Allah'ın istediği biçimde malla ilişkisini kuruyorsa güzeldir, ama mal kişiye hakim olmuşsa, servet bir kişiye hakim olmuşsa, servet şımarmışsa işte o kötüdür. At binicinin altındaysa güzeldir, ama binicinin üstüne çıkmışsa at onun için işkencedir. Gemi suyun üstündeyse güzeldir. Su onu yürütür, ama su geminin içine girmişse gemiyi batırır. Bir kişi servete hakimse, servete egemense, servete o söz geçiriyorsa, kazanacağı ve harcayacağı yerleri Allah'la belirleyebiliyorsa bu güzeldir, bu hoştur, ama servet şımarmış, o kişiye hakim olmuşsa, o kişi servetinin esiri konumuna düşmüşse Allah korusun, işte o kötüdür. Bakın Allah diyor ki, قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, kendilerinden öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ama kazandıkları şeyler onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Hepsi gitti. Hepsi o kazandıklarını dünyada bırakıp gittiler ve üstelik Karun da malıyla, mülküyle, servetiyle, samanıyla yer yarıldı, yerin içine geçiverdi. Yani o malı, mülkü, o serveti, samanı Allah'tan ona gelen bir azabı defedemedi. Onu o azaptan kurtaramadı. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, İşledikleri amellerin kötülükleri de onlara isabet etti. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا اُولَٰئِ سَيُّسِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, şu insanlardan zalim olanlara da işlediği amellerin kötülüğü çok yakında onlara da ulaşacak. وَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ, ve onlar asla Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bakın burada iki gruptan söz edildi. Bir yerlerde eğer zalimler egemense, bir yerlerde eğer Allah yasaları kaldırılmış, bir kısım zalimlerin yasaları o topluma egemen olmuşsa, o toplumdaki halk tabakasına zalimlerin yasalarının zararı anında ulaşır. Ne demeye başlar zalimler, yöneticiler, yasa koyucular? Hele bir dişinizi sıkın, hele kemerleri bir sıkın, az kaldı sabredin filan demeye başlarlar. Onlar açlıktan ölecek bir konuma gelirlerken, yasa koyanlar, zalimler de şiştikçe şişerler, büyüdükçe büyürler. Onların malları, mülkleri, servetleri artarken berikiler de sıkıntı içine düşerler. Yani bir yerlerde Allah yasaları yok da zalimlerin, insanların yasaları varsa, o yasaların zararı halk tabakasına anında ulaşır. Ama zalimler dünyada geçici bir biçimde iktidarda oldukları için, servet ellerinde olduğu için, ekonomik ve siyasal gücün sahibi oldukları için dünyadaki sıkıntıları def edebilirler, savuşturabilirler, kendilerini geçici bir süre koruyabilirler. Ama yarın kıyamet günü, ahiret günü, esas azabın büyüğü onlara gelecek. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlattı. Ondan sonra bakın Allah bir soru soracak. Evelem ya'lemu, bilmiyor mu şu insanlar? Ennallâhe yepsutur rızga limen yeşâ'u ve yakdir. Allah dilediklerine rızkı yayıverir, çokça verir. Dilediklerine de yeterli miktarda verir. Az verir diyemedim. Çünkü Allah hikmetsiz değildir. Allah açtığı bir ağzı ihmal edecek değildir. Allah yarattığı bir mideyi aç bırakacak değildir. Allah kimilerine çok verir, ama kimilerine de yeterli miktar verir. Az oluşu bize göre, bize göre az, Allah'a göre az değil. O yeterli. Çünkü Açtığı bir ağızı Allah asla ihmal etmez. Yarattığı bir mideyi Allah asla ihmal etmez. Yani gökten Allah rızkı indirirken yerdeki kullarına yetecek miktarda indirir. Rızkın inişi konusunda bir problem yoktur ama rızkın paylaşımı konusunda problem var. Birileri aç gözlük yapıyor, doyumsuzluk yapıyor. Binlerce insan adına inmiş olan rızkı hemen bloke ediyorlar. Bir kişi binlerce insanın rızkını bloke ediyor. Böylece yeryüzündeki açlık problemi işte buradan çıkıyor. Eğer zalim Batı Afrika'yı sömürmeseydi, yeraltı yerüstü madenlerini iç etmeseydi, oradaki insanlar açlığından ölürler miydi? Elbette ölmezlerdi. Bakın işte Allah onu anlatıyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minun. İşte bütün bunlarda iman etmiş bir toplum için, Allah'a güvenmiş bir toplum için ibretler var, ayetler var. Kul, de ki peygamberim, ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, ey kendi nefislerine zulmetmiş kullarım, ey kendilerini dünyada bozuk para gibi harcamış kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. İnnallâhe yâgfiru zhunûbe cemî'a. Şunu unutmayın ki Allah günahların tümünü bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahîm. Şüphesiz ki o Allah gafur ve rahîmdir. Bağışlayandır, örten, örtbas eden, siliveren, kale almayandır. Bakın Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyecek olursak, bir insanın günahı diyor Peygamberimiz, yeryüzünü doldursa, ananes sema diyor, gökyüzüne de yükselse, bu mümkün değil. Yani yeryüzündeki içkilerin tümünü bir tek insan içse, yeryüzündeki zinaların tümünü bir tek insan yapsa, yeryüzündeki kıtal olaylarının tümünü bir tek insan gerçekleştirse, yine yeryüzünü dolduracak kadar günahı olmaz onun. Olsa bile diyor Peygamberimiz, bir kişinin günahı yeryüzünü doldursa, bulutlara doğru da yükselse, eğer o kişi, benim beni bağışlayabilecek güçlü bir Rabbim var, benim Rahman ve Rahim bir Allah'ım var diye Allah'a dönerek tevbe ederse, Allah onu gökle yer dolusu mağfiretle karşılar diyor. Gökle yer dolusu mağfiretle karşılar. Öyleyse hiçbir günahtan ümit kesmeyin. Tevbe edin, vazgeçiverin. Cinsi cibilliyeti ne olursa olsun işlediğiniz günahın, Allah onu bağışlayacaktır. Zamanımız doldu inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.